زوجین تو شعی بنی، کیا اس کا مطلب ہے؟ برا شوہر بھی تو ہو سکتا ہے، آپ نے بری بیوی ترجمہ کیا ہے۔ بلا شبہ ڈیفینیٹ ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عورتیں ہی بوڑھا کریں، کچھ مرد بھی تو بوڑھا کرتے ہیں۔ عورتیں کیسے بوڑھا کرتی ہیں اور مرد کیسے بوڑھا کرتے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ من زوجتین تو شیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی بیوی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ من زوجتین تو شیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی بیوی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ کیسے بوڑھا کرے گی؟ اس قدر پریشانی کریٹ کرتی ہے گھر میں، ایسے ایسے مطالبات، ایسے ایسے امور، وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے بیمار ہوگا نا، ڈپریشن میں جائے گا نا۔ یہ معنی ہے کہ وہ جب حدود سے تجاوز کرے گی مطالبات میں تو بوڑھا ہی ہوگا۔ اور اسی طرح ہی کیسے عورت بوڑھی ہو سکتی ہے؟ کہ باوجود اس کے کہ وہ صالح اور نیک عورت ہے لیکن وہ اس سے کبھی خوش نہیں اور ظلم ہی کرتا ہے، بوڑھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ظلم و زیادتی نہ مرد کو کرنی چاہیے نہ عورت کو کرنی چاہیے۔ تو ہر ایک کو اس کے حقوق دینا یہ اسلام کی ریئل پکچر ہے۔ انسان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے حقوق کا رونا نہیں رونا چاہیے، حقوق دینے کی بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ مجھے حقوق ملے، مجھے اس سے زیادہ یہ چاہنا چاہیے کہ میرے درجات کہیں کم نہ ہو جائے، میں حقوق دینے والا بھی ہوں۔